أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اس بڑی آیتنوں کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. زجر اللہ ورکی مورزین تا اعراض کو ان کو تا چدومرا گنش میر دلائل ور تا بیان شو خو کبیام و توی لیشی چدا اللہ نا اویری گے خپل معاملات اغد اللہ سر برابر کے دا دلائل سو کا اللہ وی ہر قسم دلیل و تا بیان شی بیام دوی نمنی و بیام اعراض کئی مخڑی نوری آیتنو کی اللہ زجر ور کئی اللہ رب العزت فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. او کلان چویلی شی دویتا اتقو ما بین ایدیکم او یری گے داغسنا چی مخی لگلی دی تاسو وما خلفکم او غس چی رستو پریخی دی تاسو لعلکم ترحمون خامخا چی پتان سو باندی رحم اکڑیشی. دو قسم اعمال دا انسان دی یو وغدی چی انسانی دا زان نمخ کلی گی او یو وغدی چی انسانی دا زان نرست پریگ دی. مثال مونگ منس کو قرآن وایو خیر خیرات کو دغرنگی نور دا نیکو کارو نکو اوز دا عمل مونگ دا زان نمخ کی دیگو ٹھیک شو. یا کب تقاضی دا بشریت سا گناہ کی گی خطا کی گی او داغی مافی انو گختے شی نداؤن دا انسان نڑوان دی روان دی او جمع کی گی او لکلے کی گی. دویم چی کل دا انسان مڑ شی مرک پیرا شی ند چی دا زان نس رستو پریخی نو دان دا انسان عمال شو. مثال د ځان نه روستو نیکان اولاد پریخی دی، اغوی دا اللہ دا تابیدارے کارونه کوي، دغرنگی مال پریخو دے رے جائز مال حلال مال، او اغا دب پسی پسی طریقہ باندے لگو لے شی دارد رستو مال شو، رستو آمال شو، یا کد زان نے رستو اغا بدعمل بچی پریخی، ناکار بچی پریخی، یا دغرنگی سنیمائی جوڑ کڑی، یا بل داسی او کاری شروع کڑی، او غید زان درستو پریغستو، نا یا سات دام دا دپا حساب و کتاب کی لکلے کی گی دے تانوں کی کلش دوی یو کس انی سی ملزم انی سی مجرم انی سی نا تانا کی دپا سی مثل شروع شی دا اکڑی دی دا اکڑی دی دا اکڑی دی پری کی خلقم رازی زمائی زوی وجلے رے اغمولی کی مان اغلا کڑی دا اغولی کی دا اکڑی دا اکڑی امیسل دپ سے شورو دے دغا میسل چی کلم مکمل شی نداتن جج تڑوان دی کی او ددا غم میسل اغم روان دی کی دا جج شر دا غم میسل اگوری ناغتار سخکار شی چی دس سکڑی تھی نبیا پہ جج فیصلہ سنو کی کہ یا عمر قید شو او یا پانسی رکڑے شی عمدہ سی کا دغرنگی دا انسان ام مثل شورو دے سچ دے دنیا کی کئی دام لکلے کی گی دد دا مرگ نپس چی دس پریخی دی او اغا شورو دی اغم دا پسی لکلے کی گی دا مثل با مکمل شی پا قیامت کے او بیا با پیش کڑے شی او فیصل با پی سنو شی یا جنتی او یا جہنمی نزک وی ما بین ایدیکم و ما خلفکم و ایزا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم او کل چویلی شی دویتا او یری گے داغسنا چی مخ کلی گلی تانسو او داغسنا چی رستے بریک دے تانسو لعلکم ترحمون خام خواب تاسو برا مکڑیشی زان نمخ کیو گر سدی لی گلی دی سو چکا زان نرستو بسپری دی اکتا پا دی نظر سانیو کا نیاد ساتا پتا برا مکڑیشی او کامیاب بشی وما تاتی من آیتن او ندی راغلی دویتا من آیتن حس قسم دلیل من آیات ربیم دا دلائلو درم خبلن الا کانو انها موردین مگر دی دوی دا دین مخڑون کی اللہ وی دوی خلکو تا کا ہر قسم دلیل بچے قرآن بند کا تاسم نگو رہے وطا بند کا بند کا دتا ویم دتا بند کا نگو رہے وطا نو تو خو برا برا گو رہے وما تاتیم من آیت من آیات ربیم الا کانو انا موردین اللہ وی کدی خلکو تا ہر قسم دلیل بیان شوے دغرنگی ہر قسم حکم اغوت بیان شوے خود دوی منلے نہ دے دوی تی مخڑو لے دے وما تاتیم من آیت اور ندے راغ لے دوی تا من آیتن حس قسم دلیل من آیات ربیم دلائل درم خبلنا الا کانو انا موردین مگر دی دوی داغین مخڑون کی و ایزا قیل لو من فقو من مارداکم اللہ او کل چویلی شی دوی تا خرچ اوکے داغسنا چی رزق درکڑے دے تاوستا اللہ کم مال چی اللہ درکڑے دے نہ دے نہ خرچ اوکے غریبانان لور کے نگور دے سوئی قال الذین کفروا وای آغا کسان چینکار اکڑے دا اللہ دا توحید نام للذین آغا کسانو تا آمنو چی ایمان روڑے سوئی وطا اندو تو عیمو ملو ینشاء اللہ اتاما آیا خوراکو کمونگ پاغچا بندی که چره خوخه ویدان لا آتامو نخوراک بیور کده ویدتا اینان تو ملا فی دلال مبین نیتاسو مگر پا گمرائخ کارکی. اللہ وی کلش دی بیمانو تو ویلش چه مال خرچ که دا اللہ پا لار کی کم رزق چه اللہ درکڑے مال درکڑے پا دی که خرچ اوکے غریبانانو سر امداد اوکے نو دیسوئی دیوئی اوتن چه اللہ اوکے پیدا کڑے دے نو دا اللہ اوکی زمانکم دیسوئی ویا دا اللہ اوکی زمانکم یوتن چه اللہ اوکے پیدا کڑے دے نزی مالدارو لیشم اللہ باور کڑے وے کن زماوی سکار دے تخو ویڈیر لوی گم رائی چه ما توی چه دا اللہ اوکی مانکا دے خبر سکی اگا بدل کی دا عمر دا بیمانو دا دنیا پرست کاری انان تو ملا فی دولارین کبیر نید اگا دا یہودو خبر دا یہودو تا بچوی شو مال خرچ کے ناغی بسوی لی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء یقیناً اللہ محتاج دے و مونگ مالدار ہے و ان اوز باللہ من ذالک اللہ غریب شو زکر مونگ تا وی چے مال خرچ کے دا دا یہودو آگا کار دے دے با موی دا اللہ اوگی زمانہ کم دا کم اللہ چے تال مال در کڑے آئستان پاغستوی قادر ننے چے دنے والیو دی غریب لے ورکی نو چے تال در کڑے احسان در باندے کڑے نو پڑی کستا امتحان دے ورک غریب لکنا ہو بیا یا شے بسو کینو دن غمر گھیر دے اخیرت تیر دے قرآن وی الحاکو متکاسر حتی زرتم المقابر غافل کڑی تاسو دیر والی دا مالونو تردی چی ملاقات باوکے دا قبرونو سر دا مال پا دیر والی کی او پا دے دے کے بدل مرگ راشنو سبوش ار سب دن پاتی شنو زجر بینکار قیامتو ویقولون متا هذا الوعد اوایدی کلبی دا وعدن قیامت ان کنتم صادقین کچری تا سرشتنی کرشتنی نو ایدا قیامت بکل رازی ما ينظرون الا صيحة واحدة انتظار نکیدی الا صيحة واحدة مگر د چغیو تاخذهم چوبنی سدوی لرا هم یخصمون او دی بای بیس مبای سکا ان کی دامو آئے چی قیامت با کل رازی ستا دا مرگ خپل وقت مقرر دے اللہ وی یو چنگ باو که چگا باوی و مرگ با دل رازی نصبوش دا بیس مبای سبا دی ام دا سی پاتی شی او اللہ وی یو چنگ باو که مر بشی و خبر با دی ختم شی دامو آئے چی قیامت با کل رازی بلکه زان تاو گورا چی قیامت دلی سا تیارے کڑے دے دیتاو گورا دا موئے چی کل برازی فلا یستطویونا تونسیتن پری سکولنو کی دا کم چی نالائقی کنا نا دس رڈیر غمی اگزیم با کلی یو کل با شورو کی گی کل نبا شورو کی گی کل با یو لزی و کل با بل لزی او چی کم لائقی ناغس ہوئی مڑا چی دار کل نیغو با من قواسم تیاری کڑی دا اگا دا وئی وئی کا ہر کلی کمیاش لیٹ کی گئی او کمیاش رامخ کی گئی وی منگ تاسی مرسیات دی سفرق نپروزی او چی کم نالائی قی ناغوی چی را کل با امتیانی اغا تکوی امتیان رامخ کشو او دا بسو کئی پکار دا یو میاش لیٹ کڑے وی اسیم لوٹ شدنگ دے پکار دا چی لیٹ شوی وی ناغا سرخو را دیغمی چی پاکٹ با کم زین روڑم او مایکرو با کل اوباسم او نور دا نقل بس طریقی جوڑم خط پوسو نکی استازان دا کم زی را غلی دیا دا کم زی استازان دا غلی دیا ایسو پڑن دا کم زی دیا نو یا با گرزی شپارسو نو با گوری او چی کم لائقی نو یا ساده دا آغار دا پروائی نا مڑوی که دا بڑا بیری و که دا چار سدی خپل کار با کئی منگ پیپرو کو چی کول دا آغی کار دیوس دا لائق سدی دا کاری کار ازان نا لائق جوڑ کا دا موئے چی قیامت با کلی یو کل بی که هر کل رازی قیامت رازی خوب آسیم رازی زان تو گر تاول تیاری سمر کڑے رے فلا یستطیعون توصیتن نتوان بل نلری دوی توصیتن دوصیت کولو یو بلتا ولا الى عالم يرجعون او نبدوی الى عالم خپلو ملگرو تا یا خپل کوروالو تا يرجعون واپس کړشی. الله و یو چنگ بو کې مړ بشي او تا ته باړو د وصیت مکملو نشي, تا ته با د وصیت مکملو نشي او بیا به د خپلو خپلوانو ته او د کور والو ته واپس را نشي. بیا ورې خلاف کې تیاری وکړه د آخرت دپاره د مرګ څه پته نه لګي. اس بات د قیامت ونفخ فی الصور او پک به والی شي په شپېلې کې فیضا من الاجداس ناسا پدوی دخبل قبرننا الى ربی امر اخبلتا ینسلون پورتا بکڑیشی پک بہو آلیشی پش پیلے کی یا ساتا اول بوالی کی گی نفخ اولا. اسرافیل علیہ السلام رنبے پک چی اوئی پش پیلے کی نو قیامت برش دا سچی پا مغدز مکا باندی دی دا بسشی دا بمڑشی ختم بشی. اذا زلزلت الارض زلزالها پر ازمک بیو خطرناک زلزل رش. سورہ حج کی تاسل اس توڑن بی آیات کی ان زلزلت ساعت شیع و نازیم یقنن جڑک دا قیامت خام خا یو شیع دلوی اغا ساجی بزلزل بی وتکون الجبالو کلهن المنفوش او شیب غرنا پشان دا وڑی ڈنڈ شوی دا غرنا بسشی دا سی بشی لکا ڈنڈ سی چی وڑی سنگو وی دا سی با ڈنڈ شی و ختم بشی دریابونا دار سب ختم شی او سچی جوندیری دار سب امڈش مرگ با پیرش او عذاب با پور تکڑیش دا قبر عذاب اگر با پور تکڑیش. دویم پوک با پشپیلے کی بیا والی کی گی نفخ ثانی سلویخ کا لپس او چکل دا سلویخ کا لپس پوک او آلے شی ندا با بیا وقو دا قیامتی دا بسی وقو دا قیامت بای رنبے نفخ سر دا عالم فنا بوشی عالم با فنا شی دار سب ختم شی او دویم نفخ سر بیا بسوشی قیامت بواقی شی نو اخرجت الارض اسقالها زمک بخپل بوجو نرا بہر کی یعنی مڑی بد قبرو نرا پور تکڑیش او بیا با حساب و کتاب کی دلتا نفخ ثانی مراد دخا ادویم زل پک بفش پیلے کی والی کی گیا تی مراد دی ونفخ فی الصور او پک بوالی شی بش پیلے کی فیضا من الاجداس ناسا بدوی بید قبرننا الى ربی امرم خفلتا ینسلون پورتکیدن کی قالو ابوائی دوی یا ویلنا حی حی ارمان من باسنا من مرقدنا چا پورتکو منگا من مرقدنا دارام گاز منگنا اور قبر تے سوئے لی قبر تے سوئے لی ارام گا د دو وجونا یا خو قبر تا آرامگا بزکوی چه دا غسلویخ کالا بازاب نی آرام بی کنا پا کافرانو با ام آرامی نزک باغی وی چه دا دا آرامگا نا چارا پورتکو او یا دویم دا چه کل دا قیامت اغا حیبت و اغا سختی اوی نی نو دا قبر اغا سختی اغا بوت آرام خکارش. مثال لسڑی لاس خوگی گوت خوگی گی دا انو کی ٹھیک شو دام تکلیف دے کنا او ناس آپے لاس ماج کم غٹ تکلیف تے دا لاس چی ماجی غٹ تکلیف شو کنا نو دا غٹ تکلیف پر آتلو سرا او اڑو کی تکلیف سے شو اگا ہیر شو او ختم شو. اس کسان روانو پا کشتے کے مسافرو ودغ کشتے کی یو معشومو اگر دیر زیاد جڑت سمې چغې راغستې. یو تن دې تپوس کو وی دا ماشوم ولې ژړې؟ وجه دا دی کشتی کې ناست نو یریږي د دغې وجه نه یریږي ژړې. ویل خا یره دې ماشوم د غلې کولو چل مال راځي. یو تل دا خو په ډېره ښه طریقې بس وکوئ چوج دې غلی شي. هغه ماشوم یې د لاسونو د خپو نه ونیولو د کشتۍ نه داسې لاندې زوړن کو اوبو ته څه وکړل؟ لاس خپو نه ونیولو او د کشتۍ نه داسې لاندې زوړن کو اوبو ته ربطه. او ماشوم سمې چغې ووهلې او ته چوپ گینه غورځوم دی لاړې پرېوته او دا دې ډوب شوې. او ماشوم سمې چغې ووهلې لږ ساعت پسې روچت کو واپس یې کشتۍ کې کینولو. هغه ماشوم بالکل چپ چاپ شو. خلکو تل دا دسه وکړل وی ګوره دا کشتۍ کې ناسته وړوکې تکلیف و. خو چې کله دی ما د دې کشتۍ نه بهر کو نو دغه وته غټ تکلیف ښکاره شو. نو چې کله دا غټ تکلیف ختم شو دا وړوکې تکلیف تیر شو. یعنی د غټ تکلیف پر راتلو دا وړوکې تکلیف څه شو؟ هیر شو تینا. نو چې غټ تکلیف ختم شو واپس خپل ځای له راغو نو وړوکې هم ختم شو. د قیامت هغه هیبت چې وویني نو د قبر هغه سختي او هغه عذاب به ورته څه ښکاره شي؟ ارام به ورته ښکاره شي. پوهېږې که نه؟ او وایي به دوی من با سره یا ویلنا قالو بوای دوی یا ویلنا های های ارمان دو من باسنا چا پورت کو منگا من مرقدنا دارام گاز منگنا هازا ما وعد الرحمنو داغ وقت چه وعد اکڑی و منگ سرام ربان بانسا و صدق المرسلون او ریختیا ویلو پیغمبرانو. دوی بسوی داغ وقت چه منگ سرام ربان بانسا وعد اکڑی و چه اورز راتون که اشتر قیامت او پایی که به حساب و کتاب کیگی. او انبیاء اون دا دی بیان کرده چه او خلکو قیامت گوره راتون که ده. این کانت اللہ صحیحتا واحدتا نبی دا پورتا که دل دا دوی مگر چه غیاو فیضا اون جمعی اللہ دینا. دی صورت که دری پیره لفظ دا صحیح ذکر کئی خواه دری پیری لفظ د سویحه ذکر کوي. انشاءالله هغه مونږ وایو په خلاصه کې خو دې درمان هېر شو کنه دا مونږ خلاصه کې وایو خو زه انشاءالله د صورت په آخر کې به وایو خو ماته به یادوي کې هېر شو. ان کانت الله سویتا واحدتا نبی دا پورته کېدل الا سویتا واحدتا مگر چې غیاو فیضا هم جمیع لدینا ناساپ دوی جمیع لدینا ټول زمونږ سره محضر حاضر بکړی شي. الله وی یو چغه به ووی ټول به قبرونه راپورته شي او ټول به زمونږ سره څه شي حاضر به د حساب او د کتاب دپاره. اکثر چې ګڼه ګڼه وي نو بیا د زیاتي خطرې الله وی هلته به زیاتې نه کیږي په چا باندې. فالیوم لا تظلم نفس شیئا پس نن ورځې لا تظلم نفس زیاتې به نشي کولې په هیڅ یو نفس باندې شیئا ضربر چا سره به د ذرې برابر زیاتې نشي کولې. اب عدالت د چای خو عدالت د الله دی هلته د ظلم تصور هم نشته. ولا تجزون الا ما کنتم تتوسلون بذوات الفاضله او بدله نشي درکولې تاسو ته مگر دا هس چې وی تاسو وسیله لټونکي وسیله یادی که عمل یادی تتوسلون وی که تعملون وی قرآن کسی دی لکه تتوسلون دی که تعملون دی عمل یادی سړی خلاصی که په عمل باندې په وسیلو خلاصی نشتا چې مونږ مکه و قرآن لمراز روجه منیسا او بد پیر خپو که کینو بس پیر بده بچ کئی نہ پدے نہ خلاصے گے خلاصے گے بخبل صحیح عقیدہ و صحیح عمل باندھے زان بکڑے خواریوں محنت بکے. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون ولا تجزون او سزا نشی در کولی تاونستا الا ما کنتم تعملون مگر دا غس چې وی تاسو عمل کوونکی بشارت بشارت ورکی مننکو تا زیر خوشخبری ورکی مومنانو تا انا صاحب الجنتی انا صاحب الجنتی یقینا جنتیان انا صاحب الجنت اليوم یقینا جنتیان په دغه ورځ کې فی شغل فاکیون په نعمتونو کې به فاکیون خوند اغستون کی یا لذت اغستون کی الله وی قسمه قسمه نعمتونه به او دغه رنګ دا غینه خوند باخلی هم وازواجهم دوی وازواجهم او بی بیانی دا دوی یا وازواجهم او ملگری دا دوی زکر ملگر زوج ویلی که جوڑی تا نو خز دا خاون جوڑه دا و خاون دا خز جوڑه دا او یا زوج ملگری تا هم ویلی که زکر ملگر هم دا سڑی جوڑی کنه ملګرې هم د سړی جوړی تکلیف کې اوسره هم ولاړی خوشحاله کې اوسره هم ولاړی هم وازواجهم دویو بیبیانې د دوی یا دویو ملګری د دوی فی ظلالن په آرام کې به یې علل ارائک په تختونو باندې متکیون تکیا وخونکي به یې په تختونو به ناستې په کټونو کې به ناستې تکیا به لګولی وي او دغه رنګې خوندونه به اخلي او ناز به یې خبرې اترې به کوي لهم فیها فاکهتن د دوی دپاره په دې جنت کې فاکهتن میوې به یي ولهم ما یدعون او د دوی دپاره هغه څه به یي یدعون چې غواړي به دوی څه چې غواړي هغه به درته میلاویږي الله وایي قسمه قسمه میوې به یي قسمه قسمه میوه قسمه قسمه نعمتونه بای سلام ویلی بشوتا سلام بچ وی بچ امبارکم شو امبارکم شا یو تن چی یو زیت لاند شو ملمی نا قربانه گیت که ولادی کنه دغه رنگی زی پا زی ولادی دیتی پخیر را لی پخیر را لی ویو تا کنه هر کل راشه هر کل راشه فرشتی بزے جنت کی ولاڑی او مومن استا استقبال تا او تا تبوی سلامن سلامن بچوے امبارکم شے امبارکم شے و پخیر رالے پخیر رالے خوش آمدید ویلکم ویلکم دا بو تبوی امبارک شے دا استقبال بستا کئی اللہ دی مونگ تا نصیب کی سلام ویلے بشوتا بچوے بچو یوم بارک شے قولم من رب الرحیم وینا بید طرفا درب محربان ذاتنا دا بچوے بچ دا سلام دا با اصل کی وینا دا چھئی دا با وینا دا چھئی دا با دا اللہ خا اس دا کور مالک اخپل خپلوان چی وسرین آغی تا سوئی یلکه په ملمنو غره ګرځه دا سمره چراغلی خپل پردی پکې مکوې دا ټول ملمانه دي او بهر چانه تپوس کوي هر چا ته ورځه تابعدار وته درېګه دا به وینا دا لای او دا الله دا وینا دا به فرشتي کوي او تاته بولاړي او سمویله دا سلامن سلامن مبارکم شو مبارکم شو ویلکم خوش آمدید اهلا وسهلا مرحبا دا خوشحالی بھائی اور دا استقبال بھائی وامتاز الیوم ایوہ المجرمون اس بیان کئی داغ مجرمانو وامتاز الیوم او جدا شنن ودی ایوہ المجرمون او مجرمانو اللہ با مجرمانو دا سوئی او مجرمانو جدا شنن ودی دا مومنانو نا دنیا کی غٹول یو زیدی کن خو ال تبسشی التا با مومنان جدا شی او دغه رنگ کافران اغا بس شی اغا با جدا شی وامتاز الیوم ایو المجرمون او جدا شی نن روزی و مجرمانو علم آحد الیکم ای ما حکم نوکڑی تاونستا یا بنی آدم او اولاد آدم علیہ السلام اللہ تابد الشیطان چه عبادت بنکوی د شیطان تابیداری بنا کوي د شیطان. الله و ما تاسو ته ویلی نو چې د شیطان تابیداری مکوي. الله خو ویلی دی کنه چې د شیطان تابیداری مکوي. لا تتبعوا خطوات الشیطان, تابیداری مکوي تاسو د قدمونو د شیطان. خو الله وی تابعان د شیطان تابیداری کړی وا. انه لکم عدو مبین, یقینا دا شیطان ستاسو د پاره عدو مبین, دشمن دې ښکاره. وانی عبدونی, او عبادتو کې زما. هذا صراط مستقیم, دا د یو الله عبادت لار د نیغا. سورت پاول کې څه ویلي؟ یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم. د پیغمبر تابیداری او د پیغمبر سنتو ته نیغلار ویلی. او دلته څه وی؟ دلته د الله عبادت تم نیغلار وی. وان یعبدونی, او دا چې عبادتو کې زما. هذا صراط مستقیم, دا د لار نیغا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا, او دا کی سرا گمراہ کړو دی شیطان ستا سنا. جبلا كثيرا, ڈلی ڈیرے. افلم تکونو تاقلون, ای نه تاسو عقل لرون کی. تاسو کیا عقل نو؟ عقل در کې نو چې دنیا کې لري د عقل نه کار اغستې وي چې دا دومره لوی لوی قومونه تباه شوي دي, نو دا چا گمراه کړو؟ دا دومره لوی لوی قومونه او قبیلې چې تیرې شوي, د نوح علیه السلام قوم, د داود علیه السلام قوم, داسې نور ګڼ شمېر قومونه, نو دا چا گمراه کړو؟ شیطان گمراه کړو. نو دا هغې د وجې نه تباه شو. نو تا دې ته نه کتل عقل در کې نو چې د عقل نه دې کار اغستې وي. هذه جهنم التي, الله بوته وي, هذه جهنم التي, دا جهنم هغه دی کنتم توعدون, چې وې تاسو چې تاسو سره وعده کولې شو. اصلوها اليوم, دن شید جهنم ته نن وځي. بما کنتم تکفرون, فسوب داغی چې وې تاسو انکار کوونکی زما د توحید نه انکار کولو. عقیده و عمل دی نه برابرول, او ویل دی پلان کې به مخلاص او ډینګ ری به مخلاص نه انکار دی کولو. دن شه جهنم ته نن وځي. اليوم نختم على افواههم, اليوم دا ساتي یا نن وځي. نختم على افواههم, مهر به ومونږ على افواههم په خلو د دوی باندې. د قیامت پورې ستاده جبه به بند شي. سبو شي په جبه بدل الله مهر لګی, خبرې به نشي کولی. خبرې به څوک کوي؟ خبرې به څه کوي؟ وتكلمنا ايديهم, او خبر به کوي مون سره لاسونه د دوی. وتشهد ارجلهم, او بیان به کوي په دوی باندې خپې د دوی. بما كانوا يكسبون, او صاحب داغي چې دوی کار کوونکي. په جبه به مهر لګي, جبه دې بند شو. نو څه به خبرې کوي؟ الله وی لاس به مونږ سره خبرې کوي, خپې به مونږ سره خبرې کوي. دا الله سو خپې دا بستا په خلاف کې گواہی کوي. الله دایره باندې کړو, الله دایره باندې کړو. د دوی د گواہی نه بزان چرته پټه؟ ها, الله تخکارې ک نه ښکارې؟ دا الله نه بزان چرته پټه. دویم کرامن کاتبین, هغه فرښتې چې ستا نیکې او بدې لیکي, د دوی نه بزان چرته پټه. دریم ستان دامونه, د دې نه به ځان چرته پټې. څلورم هغه ځمکه چې په کوم ځای دې ګناه کړې ده. یوم تحدث اخبارها, یوم اذن تحدث اخبارها, په دغه ورځ کې بیان به وکړي ځمکه اخبارها, د خبرونو خپلو. ځمکه به خپل حالات او خپل خبرونه بیان کړي. الله دې را باندې کړو, دې را باندې کړو, دای کړو, دای کړو. زمکا با گوائی کئی خواه؟ ننچا سر دا احساشتا چی دا زمکا با ما گوائی کئی؟ دا احساشتا؟ یا ساتا دا زمکا دا و پتا بانی گوائی کئی؟ پتشد وار جلوم بی ما کانو یک سیبون دی وجه نه چې یو ځای ته لاړ شي او وخت د سری وکړه پکې یو دوه رکاته مونځ ځکه دغه ځمکه به د قیامت په ورځ په تا باندې بیا ګواهي کوي پوهېږې به خبرو که نه او چې څومره په ډېرو ځمکو تا سجدې لګولي په ډېرو ځایونو یا ساده دغه ټول به په تا د قیامت په ورځ ګواهي کوي وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء او کچره خوخه شي زمونږه لطمسنا على اعينهم نخامخا همواره براولو على اعينهم پسترګو له دوی باندې فاستبقوا الصراط نرامنده بکی قران تا فانا يبصرون نو چرته به دوی لره کتل قران تا الله وی که زه وغواړم په دې سترګو به دې ړوند کړم ډېر خطرناک زجر دی او تخویف دی ښه الله وی نن خو درته قرآن بیانېږي اوزګار وته نه که نه یو بانه او بله بانه نو الله وی که زه وغواړم نو په دې سترګو به دې ړوند کړم نو بیا به دې شوق پیدا شي قرآن سره خو بیا به چرته قرآن وینې نو بیا لیدی شي قرآن بیا یې څه فایده شوه اس میں اللہ و استرگ درکڑی نو راشا ہو گورا زمان قرآن تکنا ولو نشاو کچر خوخشی زمانگا لما سخنا و ملا مکانتیم نو خامخا ما سبکو دوی لرا لا مکانتیم پس یونو دوی باندی اللہ وی پا دیخ پو با دی شل کما اللہ وی کزو گوانم نو پا دیخ پو با دی شل کما رندو گوڑ با دی کما نبسلی دیشی او نبا یو طرف تتلیشی ولو نشاو کچر خوخش زمانگا لما سخناو مالا مکانتیم نو خامخام مصب کدوی لرا پسیون دوی باندی فمستا توعو مدوین نو توان بن لری مدوین دا مخکتلو ولا یرجعون او نبا واپس رات لیشی اللاوی نبا مخکتلیشو نبا رست رات لیشی سمطلوش په دې ځمکه به دې بالکل هوار کم بالکل د دې ځمکه سره به دې یو شان کم نه به مخکې تلی شي او نه به رسته راتلی شي ولې د الله سره دشمني کې ولې د الله خلاف کې راشه وباسه توبه تر اوسه دې خلاف کړی دی توبه وباسه چې یا الله اوس به ستا خلاف نه کوم او دغه رنګې قرآن به زده کوم او بیا به قرآن هغه خلکو ته خیمه نو په دې آیتونو کې الله بشارت ورکم منن کو تا تخویف ورکم نمنن کو تا اواخره کې بیا زجر او تخویف نور انشاء الله بیا وای.